Полацкія фрэскі. Пойдзем далей. Хай не крыўдуюць абласныя гарады, але раней за іх успомнім горад, які заслужыў гэтага паважным векам. Хай сабе і ходзіць зараз у раённых цэнтрах. Это Полацк. 1962 годзе ён святкаваў сваё 1100-годдзе. Мне даводзілася бываць у ім шмат разоў, але паездка сюды ў сакавіку 1971 года запомнілася асабліва дзякуючы аднаму выпадку, які нібы афарбаваў для мяне і назаўсёды усе стагоддзі, што прайшлі над гэтымі мурамі. Уздзьмуты аж сіні лёд на дзвіне, маленькаю палотаю плыве на гэты лёд празрыстая яшчэ снегавая вада. Над зліццём дзвюх рэк на замчышчы белы з дзвюма званіцамі сілуэт сабора. Полацкая Сафія, сястра кіеўскай і новгарадскай, 11-е стагоддзе. Моцна, што праўда, перабудаваныя ў часы уніі. І вось урэшце зараз узяліся за святую справу рэстаўрацыі набытку продкаў. Выяўляюць гісторыка-архіўны, графічны матэрыял, дакладняюць межы старажытнай кладкі, даследуюць сутарэнні. Многае змянілася, за стагоддзе нарасло зямлі, і храм нібы асеў. У склепах ягоных была ў свой час адна з найлепшых нашых старажытных бібліятэк. Яе спалілі ў свой час езуіты. Дзіўна, якімі б метадамі яны не карысталіся, як бы мы тыя метады ні ненавідзелі, манахі гэтага ордэна былі аднымі з самых адукаваных людзей сярэднявякоўя. Прафесія абавязвала. Пазней, калі палаў іхні пінскі калегіум, у агні згарэлі дзесяткі тысяч кніг. Ніколі не наклікай агонь на чужое, адгукнецца і на тваім. І вось сядзяць у прыдзеле сабора, дзе паліцца буржуйка, два чалавекі ў ватоўках, ды я з прыяцелем. Адзін з тых, каго засталі брыгадзір, здорава паднацягаўся ў археалагічных і будаўнічых тэрмінах, аперыруе імі вольна і шыкам. І расчышчаем мы старую плінфу, тонкую, сантыметраў 4, цагліну памерам прыблізна 35 на 25 сантыметраў. І на ёй раптам выступаюць невядомыя значкі. Адзін у выглядзе нейкай жывёлы, сабакі, рысачкі, можа, азначаюць колькасць соцень гэтай самай цэглы, і выразны надпіс, нібы голас, што яўна і ясна даляцеў з далёкіх вякоў. Я Авфоній. І нават ясна, што быў не дужа пісьменны, хацеў сваё імя пісаць праз ферт, а тут ці сам успомніў, ці яму сказалі, што імя грэчаскага паходжання, і пісаць трэба яго цераз фіту, то ён і ферта не дапісаў. І даляцеў яго жывы голас да мяне, звычайнага чалавека, і я зразумеў яго на хвіліну, хаця 9 стагоддзяў прагрукатала па ягоных даўно спарахнелых касцях. А непадалёк з паруда 12-га стагоддзя славуты сабор спас Ефрасінні з прыгожымі старажытнымі фрэскамі. Калі сонца праз невялікія вокны трапляе ўнутр сабора, гэтыя фрэскі загараюцца бляклай чырванню і ржавым золатам. Нібы праз залаціста-карычневую, празрыстую ваду лясных рэк глядзяць на вас нечалавеча вялікія задумлівыя вочы вашых продкаў. А выйдзеш, пяройдзеш кладкамі цераз рэчку, вада, зялёныя шаты дрэў, сярод шатаў ён, дужа падобны на праслаўлены ва ўсім свеце пакроў на нерлі. І як той улетку гожа адбіваецца ў вадзе сваімі бялюткімі мурамі. І ўсё тут стаіць на старажытнасці. Упарадкоўваюць вуліцу Карла Маркса, пад асфальтам, зямлёй, бярвеннямі, адкрываюць вянцы старажытнага зруба, шахматную фігурку з косці або складзень. На беразе Двіны стары калегіум, у мурах якога калі жыў працаваў Сімеон Полацкі, заснавальнік рускага вершаскладання. Гэтыя словы так і заставаліся словамі, пакуль некалькі год назад не адкрылі многіх і многіх вершаў Полацкага, напісаных па-старабеларуску. У Полацку, куды раней за Сімеона пачынаў сваё жыццё і першадрукар усходніх славян Францішак Скарына. Яму нядаўна пастаўлено тут цудоўны помнік. Ясна, што сівая даўніна галоўнае, на чым стаіць гэты горад, але яе не кожны адразу заўважыць. Затое адразу кінуцца ў вочы навічку шырокія зялёныя вуліцы, новыя дамы, карпусы завода шкловалакна і іншых шматлікіх заводаў, камбінат будаўнічых матэрыялаў, аўтарамонтны, ліцейна-механічны, жалезабетонных і пластмасавых вырабаў, будынкі клубаў, кінатэатраў, дом фізкультуры і розных навуковых устаноў. А калі праплысці 20 кіламетраў ніжэй па Дзвіне, трапіш у горад Наваполацк, які куды маладзейшы за свайго старога брата. Плошчы, высокія будынкі, паркі, бібліятэкі, кіно і, вядома, магутны полацкі нафтаперапрацоўчы. Уначы гэта зыркае зарыва агнёў. Удзень многія і многія дзясяткі спарут ад установак атмасферна-вакуумнай трубчаткі да цэха змешвання і апрацоўкі поліэтылену. Гэта ўжо на хімічным камбінаце, які таксама знаходзіцца ў Наваполацку і вырабляе поліэтылен, нітрон і гэтак далей. Нафта перапрацоўчы дае краіне. Гэта толькі асноўная прадукцыя, увогуле тут 46 відаў вырабаў. Дызельнае паліва, высокаактанавыя бензіны для аўтамашын, мазут, змазачныя маслы, бітум для дарог. А вакол лясы з дамамі адпачынку і піянерскімі лагерамі, а побач бяжыць і бяжыць Дзвіна, тая самая, што абмывае ўзвышша Сафіі.